سورت نوح مکی سورت ہے، دو رکوع ہیں اور 28 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اول سے آخر تک نوح علیہ السلام ہی کے حالات بتائے گئے ہیں. پچھلی صورت، صورت المعارج میں آپ نے دیکھا کہ عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کو جواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور انتظار کی تلقین کی گئی تو فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. اس صورت میں نوح علیہ السلام کی زندگی سے عملی مثال دی گئی کہ آپ نے کس طرح ایک لمبے عرصے تک تکلیف دہ حالات میں اللہ کے دین کو پہنچایا اور طویل صبر کیا، ایک لمبا انتظار کیا، اور اس کے بعد وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی. یہاں اہل مکہ کو بھی سمجھانا مقصود ہے کہ جو قوم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتی اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عذاب مانگتی ہے تو بالآخر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. لم یجدوا من دون اللہ انصارا. تو اس پس منظر میں ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، یعنی اللہ تعالی نے بھیجا نوح علیہ السلام کو. کہاں بھیجا؟ علاقہ میں ہی، اس کی اپنی قوم کی طرف، جیسا کہ تمام انبیاء اور رسل اپنی اپنی قوم ہی کی طرف بھیجے گئے. کیا مشن تھا ان کا؟ کیا پیغام تھا جو انہیں اپنی قوم کو دینا تھا؟ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم. اپنی قوم کو خبردار کرنا تھا اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے، قیامت کے دن یا پھر دنیا میں ہی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوم پر دنیا میں ہی طوفان کا عذاب آیا. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں. ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں جنہیں شرک کی تردید کے لیے بھیجا گیا. نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں 5000 سال کا وقفہ بتایا جاتا ہے، اور اس درمیانی عرصے میں ایک ہی پیغمبر ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، لیکن ادریس علیہ السلام صاحب شریعت نبی نہ تھے. جب نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت ان کی قوم میں شرک کا مرض ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو ساتھ ہی یہ تلقین کی گئی کہ ان انذر قومک، اپنی قوم کو خبردار کرو کہ شرک سے باز آ جائے ورنہ ان کا انجام اچھا نہ ہوگا. انہوں نے پہنچ کر کیا کہا؟ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. وہ کہنے لگے، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. نذیر کا لفظ کی معنی ہوتا ہے شفقت کے ساتھ کسی کو وارن کرنا، متنبہ کرنا، اس کو جگانا غفلت سے اور اسے احساس دلانا اس کے نقصان کا. یہاں نوح علیہ السلام نے کہیں بھی ان کو بہت سخت باتیں کر کے نہیں ڈرایا. نذیر مبین یعنی اللہ کے عذاب سے نذیر مبین ہوں، اور تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا نسخہ کیا ہوتا ہے، اور وہ نسخہ ہے ان عبد اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. واتقوہ، اور اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. واتیعونی، اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں. پہلا حکم عبادت کا دیا گیا، یعنی صرف اللہ کی عبادت کا جس سے شرک کی نفی ہو، اور پھر صرف عبادت ہی کا نہیں اللہ سے ڈرنے کا، کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ جب تک گناہ نہ چھوڑے جائیں تو اس وقت تک مقصد پورا نہیں ہوتا. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص عبادت بھی کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتا نہ ہو اور گناہ نہ چھوڑتا. بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں چوری چکاری بھی کرتے ہیں. تو صرف عبادات کا بجا لانا کافی نہیں ہوا کرتا جب تک کہ اللہ کا تقوی دل میں نہ پیدا ہو اور انسان گناہوں سے بچے نہ، کیونکہ گناہوں کا ارتکاب نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے. جس طرح نیکیاں برائیوں پہ چھا جاتی ہیں، اسی طرح بعض برائیاں اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو اس لیے کیا حکم ہوا کہ تم نافرمانیوں سے اجتناب کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تیسری اہم چیز وَأَطِيعُونِ، پیغمبر کی اطاعت کرو. اللہ سے تعلق کے علاوہ پیغمبر کی اطاعت بھی ضروری ہے. یعنی کسی بھی شخص کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تقوی کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر کی اطاعت نہ کرے. ساتھ ہی ان کو فائدہ بھی بتایا کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو تم کو کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے. یہ نہیں کہا گیا یغفر لکم ذنوبکم، کہا گیا یغفر لکم من ذنوبکم، اور من یہاں تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعض گناہ یا گناہوں میں سے کچھ بخش دے گا. کیوں؟ سارے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مختلف گناہوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان لانے سے ساتھ ہی معاف ہو جاتے ہیں، انسان بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ. اور یہ عموماً وہ گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے. لیکن جو گناہ حقوق العباد کی نوعیت سے ہوتے ہیں، بندوں کے حق میں کمی یا بندوں کے حق میں زیادتی کی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کی معافی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرے. اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق اس کو لوٹائے، کیونکہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حال معلق کر دے گا، چھوڑ دے گا اس کو اس کے حال پر. تو جس پر زیادتی ہوئی ہو، جس پہ ظلم ہوا ہو، اگر وہ کہے کہ ہاں میں نے معاف کیا، پھر تو معافی ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ کہے نہیں مجھے حق چاہیے اپنا واپس، مجھے فلاں شخص نے تکلیف دی تھی یا میرا مال چرایا تھا یا میرا فلاں نقصان کیا تھا، مجھے اپنے نقصان کا بدلہ چاہیے، تو اللہ نے بندوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اسلام دین عدل ہے نا. تو اس لیے یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی اپنے حق تو تمہارے لیے معاف کر دے گا. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور مہلت دے گا تم کو ایک وقت مقرر تک، معین مدت تک، ایک وقت مقرر تک تم کو مہلت ملے گی. یعنی جب تک تمہاری موت کا وقت نہیں آتا تمہیں کام کرنے دیا جائے گا. لیکن اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر کا جو حصہ تمہارے لیے اس نے رکھا تھا وہ تمہیں پورا نہ کرنے دے اور اس سے پہلے ہی تم کو اٹھا لے، تمہاری میعاد پوری بھی نہ ہو اور اس سے پہلے تمہیں چلتا کرے. یہ بڑی اہم آیت ہے، قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، اور اس میں اچھی خاصی وارننگ ہے. ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، تو وہ تم سے تمہارے گناہوں کی سزا معاف کر کے، عذاب دور کر کے، تمہیں جینے کی وہ مہلت اور مدت پوری کرنے دے گا جو انیشلی تمہارے لیے لکھی گئی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ صلۃ الرحم تزید فی العمر، صلہ رحمی عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے. تو یہ کون سا اضافہ ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے زیادتی ہو جاتی ہے؟ تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. یؤخرکم، یعنی تاخیر کی جاتی ہے تمہاری مدت میں، کیونکہ نیک کام کرنے سے انسان کو زندگی کا پورا حق بھی ملتا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی مہلت بھی ملتی. گناہ انسان کو اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ بھی نہیں اٹھانے دیتے, یعنی انسان کے پاس صلاحیت ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کر پاتا اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے. تو جتنی زندگی اس کی ہے اس سے بھی پورا فائدہ نہیں ہوتا اس کو. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اصل وقت کے آنے سے پہلے ہی انسان سے زندگی کی نعمت چھین لیتے ہیں. جیسے گناہوں سے باقی نعمتیں چھن جاتی ہیں نا, بعض اوقات رزق میں کمی ہو جاتی ہے, بعض اوقات کسی خاص نعمت کے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے, اسی طرح بعض اوقات عمر کی نعمت انسان پوری نہیں کر پاتا یا عمر سے زندگی سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتا. اس لیے بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد انسان دنیا میں بھی برکات حاصل کرتا ہے, مدت عمر بھی پوری کرتا ہے, اور باقی جو طاقتیں اور صلاحیتیں ملی ہیں ان سے بھی میکسیمم فائدہ اٹھاتا ہے. اور یہی معنی ہے اس حدیث کا بھی کہ صلہ الرحم تزید فی العمر, صلہ رحمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. اور یہ انسان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو برا کرے اس سے اچھا کیا جائے. اور عموماً ایسی شکایات انسان کو اپنوں ہی کی طرف سے ہوتی ہیں, بعض اوقات اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے, بعض اوقات کچھ دور یا قریب کے رشتہ داروں کی طرف سے. تو اس لیے اس وقت اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے عبادت, تقویٰ اور اطاعت رسول کے صلے میں دو چیزوں کا وعدہ فرما رہے ہیں. ایک ہے بعض گناہوں کی معافی, اور دوسرے ہے مقرر مدت پوری کرنا زندگی کی. ٹھیک ہے, اچھا اس کو ایک مثال سے سمجھیے. مثلا ایک شخص کی عمر اللہ کے ہاں 80 سال لکھی ہوئی ہے, لیکن اس نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور اس کو 60 سال کی عمر میں ہی اٹھا لیا, اس کو 20 سال اور پورے نہیں کرنے دیے, اجل مسمہ پوری نہیں کرنے دی گئی, پہلے ہی واپس بلا لیا. اور ایک دوسرا شخص جس سے غلطی تو ہوئی لیکن اس نے معافی مانگ لی, عبادت شروع کر دی, تقوی اختیار کیا, اطاعت کی, کیا ہوا, اس گناہ کی معافی مل گئی اور اس کو مہلت مل گئی اصل عمر پوری کرنے کی, اس کو اس کے 20 سال دے دیے گئے. اس آیت کی شرح تفسیر مظہری میں, یہ ایک تفسیر کا نام ہے, کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ تقدیر اور قضائے الہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. تقدیر کی دو قسمیں, ایک ہے مبرم یعنی قطعی اور دوسری ہے معلق, یعنی جو کسی شرط کے ساتھ معلق ہو. معلق کا کیا معنی؟ لٹکی ہوئی, ابھی آپ کو ملی نہیں, اوپر ہی لٹکی ہوئی ہے, آپ شرط پوری کریں تو آپ کو مل جائے گی. یعنی لوح محفوظ میں اس طرح لکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اگر اللہ کی اطاعت کی تو اس کی عمر مثلاً 70 سال ہوگی, اور اگر نہ کی تو 50 سال میں ہی اٹھا لیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک ہے تقدیر مبرم اٹل, جو کسی طرح بھی نہیں بدلتی, چاہے آپ نیکی کریں یا بدی کریں وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے, اور ایک ہے معلق جو مشروط ہے کہ فلاں شخص نے اگر اللہ کی اطاعت کی تو 70 سال عمر ہوگی, نہ کی تو 50 میں مار دیا جائے گا. اس دوسری قسم تقدیر میں شرط نہ پائے جانے پر تبدیلی ہو سکتی ہے. قرآن کریم میں ان دونوں قسم کی قضاء و قدر کا ذکر اس آیت میں بھی آتا ہے, پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور اصل کتاب تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے, فیصلہ وہ کرتا ہے کہ اب اس صورت میں اس شخص کو مہلت پوری کرنے دی جائے یا نہ دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, لا يرد القضاء الا الدعاء, قضاء یعنی تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا. ولا يزيد في العمر الا البر, اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی مگر نیکی, اور اس نیکی سے مراد بر والدین ہوتی, یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو یہی ہے دراصل اجل مسمہ, یعنی ایک چیز جو نقصان کی تھی انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ نقصان ہونا ہے اس کا، لیکن وہ تقدیر معلق ہے. ٹھیک ہے، مبرم کو دعا بھی نہیں ٹال سکتی. یعنی کون سی تقدیر ہے جو ٹل جاتی ہے دعا سے؟ وہ ہے تقدیر معلق جو مشروط ہے کہ اگر اس نے یہ نیکی کی تو اس سے یہ مصیبت ہٹا دی جائے گی، اور اگر اس نے نہیں کی تو ڈال دی جائے گی. اچھا، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ کوئی مصیبت آتے آتے ٹل جاتی ہے، نشانہ چوب جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بال بال بچ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. پھر آپ کے منہ سے اچانک کیا نکلتا ہے؟ پتہ نہیں کون سی نیکی خام آ گئی. یہ عام محاورہ ہے نا، یہ عام محاورے ایسے نہیں بنے ہوئے، من گھڑت نہیں ہے. ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کانسیپٹ، کوئی نہ کوئی حقیقت ہے. یہ محاورہ اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ آنی تو تھی آپ پر ہی مصیبت، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے کوئی نیکی کا کام کر لیا، کوئی استغفار کر لی، کوئی صدقہ کر لیا، کوئی صلہ رحمی کر لی، ماں باپ کی خدمت کر لی، کچھ بھی کر لیا، تو کیا ہوا؟ وہ ٹل گئی آپ سے. اس وقت آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر جس نے بچا لیا، ورنہ میں تو آج گیا تھا. اب میرے خیال ہے کہ ایسے واقعات شاید ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور آتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ برسات کا موسم تھا، ایک دفعہ لائٹ چلی گئی، اور جب بعض وقت فلکچویشن ہوتی ہے نا تو لائٹ جاتی ہے اور پھر وہ فیوز اڑنے لگتے ہیں اور تاریں جلنے لگتی ہیں، تو اسی طرح ایک تار جل گئی. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو نکال کے تو خود ہی دوبارہ ٹھیک کر لیتی ہوں. میں نے اس کو نکالا، کچن میں کھڑی تھی اور مجھے کچھ نہیں ملا. ایک بہت ہی سخت قسم کی چھری تھی. میں ہمیشہ چھڑیاں بہت دھیان سے خریدتی ہوں کیونکہ جلدی کام کرنا ہوتا ہے نا. تو باہر سے جب کبھی میں اگر کوئی شاپنگ کروں تو اس طرح کے آلات ہی کی شاپنگ کرتی ہوں کہ جیسے تیز کام ہو. بہت ہی اسٹرانگ قسم کی چھری تھی. میں نے اٹھائی، ہاتھ پہ رکھا تار کو اور اس کا ربڑ کاٹنے لگی. جو ہی میں نے کاٹا اتنا بڑا شرارا نکلا کہ چھری اندر تک کٹ گئی، تو میرے ہاتھ کو کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. یعنی مجھے ٹچ بھی نہیں ہوا کچھ، ہاتھ کے اوپر تار رکھی ہوئی یوں کر کے کاٹی، چھری اندر تک نکل گئی. بس اللہ نے بچانا تو بچا لیا. تو اسی طرح بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہیں اچانک گاڑی پاس سے گزر گئی، کہیں کوئی چیز آتے آتے چوک گیا، قریب آنکھ کے پہنچ گئی. بچوں کو، بڑوں کو، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تجربہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہوتی ہے، ورنہ ہم کیا چیز ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو آخرت کے فائدے تو ہوں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی تم کو مہلت دے گا. اس میں ہم سب سوچیں، کیا ہماری زندگی میں دو چیزیں شامل ہیں؟ یعنی ایک تو ہے نا یہ عبادت اور تقویٰ اور اطاعت، یہ تو بنیادیں ہیں، بالکل بنیادی پتھر ہیں، ان کے بغیر تو آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن جو احادیث کی روح سے مزید تفصیلی عمل ملتے ہیں، کیا ہم صلہ رحمی کرتے ہیں؟ ہم سب اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے سلوک کو دہرائیں، ان کے لیے ہمارے کیا جذبات ہیں، ان کا سلوک کچھ بھی ہو ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. اور نمبر دو، رشتہ داروں میں سے بھی ہمارا ہمارے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے. اگر فوت ہو چکے ہیں تو کیا ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، خاص دعاؤں میں ان کے لیے کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں؟ جب اپنے لیے کرتے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں؟ اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے دکھ، درد، تکلیف، مشکل میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ کوئی ان کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی انسان کو دنیا میں فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں تو دیں گی ہی. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دیتے ہیں اور آپ کو چوکنا کر دیتے ہیں. یہ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے کہ دیکھو چیز آ رہی ہے، کچھ بندوبست کر لو. اور ہم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتے ہیں کہ ہائے برا خواب دیکھا. اچھا، پھر بھی بعض اوقات ہم کو نصیحت نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں وہ ایسے ہی شیطانی وسوسہ تھا، کچھ نہیں ہونا ہوانا. نہیں، بھلے شیطانی وسوسہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے آپ نے تو ذرا اور توجہ سے استغفار کر لیں اور دھیان سے صدقہ کر لیں. اور توجہ سے دعا مانگ لیں تو نیکیوں کے بھی اثرات ہیں اور برائیوں کے بھی اثرات ہیں جو آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ہی بھلے کے لیے ہمیں دنیا میں بھی دکھاتا ہے، تاکہ ہم اور زیادہ نیکیوں کو شوق سے کرنے والے ہوں۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت یعنی تقدیر مبرم، اذا جاء جب وہ وقت آ جاتا ہے، لا یؤخر تو مؤخر نہیں کیا جاتا، یعنی پھر وہ جو اصل موت کا وقت لکھا ہوا ہے وہ تو آنا ہی ہے، آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں مرنا تو ہے ایک دن، اس تجربے سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ جان آسانی سے نکلے گی، دعائیں کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کئی نعمتیں عطا کرے گا۔ وہ جو سورۃ الواقعہ کے آخر میں آپ نے پڑھا، فروحٌ وریحانٌ وجنت نعیم، اچھا سا استقبال ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اجل مسمی کی بات کی گئی اور پھر دوبارہ اسی کو اجل اللہ کہا گیا، اللہ کا طے شدہ مقرر وقت مراد ہے، تقدیر مبرم مراد ہے کہ وہ تو نافذ ہو کر ہی رہے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم نیکیاں کرو گے تو تمہیں اس وقت تک دنیا میں بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا رہے گا۔ جیسے ہر نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے نا، نیکی نیکی وہ اضافہ کرتی ہے، ایک نیکی اگلی نیکی کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک گناہ کر لے تو دوسرا گناہ اور آسان ہو جاتا ہے، وہ جھجھک بھی اتر جاتی ہے اور دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے، کاش تمہیں علم ہوتا، کس بات کا؟ کہ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے پھر ٹالا نہیں جاتا۔